камерцыйны сакрэт. Язык твой, вораг твой. Зацягнуўшыся шопаўскай цыгарэтай, купленай у краме паміж межамі Беларусі і Польшы, якія парушальнікі мытных заканадаўстваў адразу дзвюх толькі што згаданых краінаў ласкава называлі наша доля, павучальна заявіў Лявон Кот. Вось прыкладам я нікому і ніколі не расказваю, на чым будую свой неверагодна патрэбны кожнаму аўтамабілісту бізнес. Тое, што ў гародні на Фольксваген самыя танныя запчасткі, мая заслуга. Вось у цябе машына таксама гэтай маркі, дык каб не я, ты ўжо даўно пайшоў бы па свеце з торбай, а банкрут круціўся, рамантуючы свой гнілы самакат, як капіталіст Сава Марозаў, фінансуючы камуністаў. Вы ўсе мусіце мне за гэта ногі цалаваць. А каб ты мяне падключыў да сваёй справы, я б цябе яшчэ і за калена ўкусіў бы, адгукнуўся ўжо добра падпіты Стасік Каяла. Але ж ты, пазашлюбны сукін сын, нават лепшаму сябру не гаворыш, як табе ўдаецца. А сколькі мы разам шляхоў прайшлі. Што толькі за мяжу не вазілі, ад барысаўскіх запалак, якія можна даваць нават дзецям для забавы, бо яшчэ нікому іх запаліць не ўдавалася, да лепшых гатункаў самаробнага спірту, які запальваецца сам, дастаткова толькі адкаркаваць бутэльку. Ну, што праўда, то праўда, пагадзіўся Кот. Але ж такія рэчы найперш ад сяброў і хаваюць, бо ні бізнесу не будзе, ні сяброўства. Як кажуць нашыя мясцовыя габрэі, Божа, уратуй мяне ад сяброў, а з ворагамі я сам як-небудзь спраўлюся. Ад гэтай мудрасці Стасік прыйшоў у такое захапленне, што на нейкі час нават перастаў настойваць на раскрыцці камерцыйнага сакрэту. Хлопцы налілі яшчэ па кілішку цешчанай самагонкі, вытрымілі плячамі по ненавісці позірк Лявонавай жонкі, і Каяла зноў узяўся за сваё. Слухай, Лявон, я ж твой кум, малодшага твайго хрысціў, а зараз гэты пачварак, ідучы са школы, заўсёды звяртаецца да мяне. Дай, кажа, хросны закурыць, толькі бацьку не кажы, а то колы ў машыне папрабіваю. А я частую яго цыгарэтамі, а то сапраўды, што з машынай зробіць, моладзь жа цяпер такая. Ды і люблю я гэтага неданоска, сына твайго, і ўсю тваю сям'ю, каб яна. А табе непрыгожа багацець і назіраць, як радня галадая. Бяры мяне ў справу. Кот ад ахапіўшага пачуцця гонару за малодшага сына адкінуўся на спінку крэсла, пусціў у столь некалькі колаў цыгарэтнага дыму і на хвіліну задумаўся. З аднога боку раскрываць камерцыйны сакрэт справе нашкодзіць. Але ж з іншага гледзішча рамантычная натура Лявона патрабавала прызнання, як у тых паэтаў. Сумна прыдумаўшы такую прыгожую камбінацыю, не пачуць хоць ад каго-небудзь уздыху захаплення. Добра, табе скажу, толькі нікому ні слова. А ты за тое, што камерцыйны сакрэт даведаешся, будзеш цэлы месяц мяне слухацца і дапамагаць у дробных справах. Значыць, слухай, паглядзеў я, як людзі ганяюць з захаду старыя машыны і прадаюць іх на запчасткі. Справа добрая. Ну, каб не растармошка. Колькі плаціць прыходзіцца толькі за тое, што перацягнуў машыну праз мяжу. А яе ўсё адно рэгістраваць нідзе не трэба. На запчасткі ж ідзе. Доўга я думаў, як абысці гэтыя інструкцыі і перахітрыць тых даўнаў, якія іх прыдумваюць. А гэта аказалася проста. Здымаю беларускія нумары са свайго любімага гольфа, купляю за бясцэнак на захадзе якога дабітага лама, вешаю свае нумары і еду праз мяжу як на сваёй машыне. І ніякой растармошкі. Нават за транзіт плаціць не трэба. А цяпер бяры інструмент, бо абяцаў мяне слухацца, і здымі з гольфіка нумары. Акуратна закруці іх у паперу і прынясі мне. Заўтра зноў еду па машыну, нумары спатрэбяцца. Удзячны Стасік так і зрабіў. А Кот, прымацаваўшы нумары да нагі скотч, зранку пасунуўся па новы гольф. Акруціўся хутка. Усё было як найлепей. Купіў немца амаль задарма машыну, павесіў нумары і рушыў да хаты. Толькі як за плячамі зачыніўся шлагбаум, а перад носам вырасла закапочаная постаць беларускага мытніка, Лявон зразумеў, што нешта не тое. «Ваша машына?» – спытаўся мытнік, уважліва вывучаючы дакументы. «Ну, мая! А што, колер не такі? Дай не звяртайце ўвагі. Я яе перафарбаваў, машыну сваю. Ну, а ў дакументы забыўся ўнесці змены». «Я ніколі не гляджу на колер», – сурова адгукнуўся чыноўнік сінім мундзіры. «Я нумары заўсёды правяраю». У гэты момант штосьці ўжо падказала Кату, што ягонаму бізнесу прыйшоў бесслаўны канец. Ён, абліваючыся як восеньская жаба галодным потам, кулей выскачыў з машыны, кінуў позірк на яе спераду і цяжка ўздыхнуў. З бампера яму весела усміхаліся нумары не яго машыны, а машыны яго кума, Стасіка Каялы.